تم کو ڈراتا ہے فقر سے، تنگ دستی سے، اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کے کاموں کا. تمام باطل کام لا و لاب کے اور فضول رسومات ان کے اندر لگاتا ہے. کر لو، یہ وسوسہ ایسا ڈالتا ہے کہ آدمی کو آمادہ کرتا ہے. اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ بخشش کا اپنی طرف سے. اگر صحیح معنی میں صدقہ خیرات کرو گے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا. وہ فضلا منہ، مالک تو خدا ہے، اپنی طرف سے اور فضل دے گا، عطا فرمائے گا، اس کا بدل عطا فرمائے گا اور اس کا نتیجہ اچھا عطا فرمائے گا، کیونکہ مالک تو خدا تعالیٰ ہے. تو جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، گناہ معاف کرے گا، ترقی نصیب ہوگی. اور خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. خدا کے خزانے میں کس چیز کی کمی؟ اللہ چاہے تو اس کی جگہ اور دے دے. جزائف المئی شاء اللہ تعالیٰ دگنا تگنا اس کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے جتنا چاہے. کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والا ہے، بہت کشائش والا ہے اور سب چیزوں کو جاننے والا ہے. نیت، ارادے، مخفی باتیں، دلوں کی، اخلاص، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا دے گا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوت الحکمة من یشاء ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمه وما للظالمین من انصار. یوت الحکمت من یشاء، عنایت فرماتا ہے اللہ تعالی حکمت جس کو چاہے. ومن یوت الحکمہ، اور جس کو دی گئی حکمت، فقد اوتیا، بے شک دیا گیا وہ خیرن کثیرا، بہت بھلائی. وما یذکر، اور نئی نصیحت قبول کرتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں. وما انفقتم، اور جو بھی خرچ کرو تم، من نفقت، صدقہ خیرات، اور نظر تم، من نظر، یا تم نظر مانو کوئی نظر، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور نہیں ہے ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار. صدقہ اور خیرات کے قبول ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان گزشتہ آیات میں چار باتیں ارشاد فرمائی تھی. صدقہ دے کر احسان نہ جتلاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ دے کر جس کو صدقہ دیا ہے کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ. تیسری بات یہ ہے کہ نیت خالص ہو، ریاکاری نہ ہو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ حلال کمائی سے ہو صدقہ، اور اچھی چیز ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. یہ چار شرطیں بیان فرمائی. تین باتیں اور بھی ہیں جو آگے آ رہی ہیں، ان کا تعلق بھی صدقہ اور خیرات سے ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال قلیل ہو اس میں بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، کثیر ہو وہ بھی. یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے انسان باز رہے. اس کی حکمت درمیان میں بیان فرمائی. اور پھر یہ آیت یوت الحکمت، اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہے. یہ آیت اسی صدقے اور خیرات کے ذکر میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. حکمت کا مادہ احکام سے نکلا ہوا. احکام کا معنی ہوتا ہے پختگی، پختہ کر دینا. حکم کا مادہ پختگی رکھتا ہے، پختگی کا معنی رکھتا ہے. اور حکمت سے مراد وہ چیز جو پختہ ہوتی ہے اور اس سے آگے مختلف اثرات پیدا ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں. صدقے اور خیرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے حکمت اس کو چاہے. عام معنی حکمت کا کر دیا جاتا ہے فام سمجھ. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ العلم النافع مودی للعمل, حکمت ایسے علم کو کہا جاتا ہے جو مفید ہو اور عمل تک انسان کو پہنچائے, جس پر انسان عمل کرتا. اور حکمت کا معنی امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ تو سنت سے کرتے ہیں, سنت کا فہم اور اس کے مطابق پھر عمل پیرا ہونا, اسی کو حکمت کہا جاتا ہے. حکیم خدا کی صفت بھی ہے اور قرآن کریم کو بھی حکمت کہا گیا اور حضور کی سنت مبارکہ کو بھی حکمت کہا گیا. اس کے علاوہ بھی حکمت کا اطلاق باقی چیزوں پر بھی ہوتا ہے, اور جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سمجھ کی باتیں, دانائی کی باتیں وہ حکمت میں شمار ہوتی ہیں. حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کے نام پر تو سورت بھی ہے قرآن میں. وہ نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے, اور حکیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو علم میں بھی پختہ ہو اور عمل کے اندر. من اتقن العلم والعمل, عربی زبان میں اس کو حکیم کہتے ہیں. جو علاج معالجہ کرتا ہے اس کو حکیم نہیں کہتے, اس کو تو طبیب طبیب کہتے ہیں. طبابت کرتا ہے جیسا کہ طبیب اور ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ طبیب ہیں. اور حکیم کا معنی جس نے علم کو بھی پختہ کیا ہے اور اس میں اعلیٰ درجے کی سمجھ پائی جاتی ہے اور عمل بھی اس کا پختہ ہے, وہ شخص حکیم ہوتا ہے. اور یہ اس کی صحیح انتہا جو ہوتی ہے وہ نبیوں کے اندر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں. کیونکہ فام بھی اور پختگی بھی اور پھر عمل بھی صحیح معیار تو وہی ہوتا ہے. باقی لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے اپنے درجے تک یہ سمجھ دیتا ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن کی سمجھ یہی حکمت ہے, بڑی حکمت ہے قرآن کی سمجھ اگر آ جائے انسان. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے, اوفا من اوتیہ رجل, ہم کو حضور نے کوئی خاص بات باقی مسلمانوں سے علیحدہ کوئی چیز نہیں دی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ زیادہ دی ہو تو اس سے انکار نہیں کرتا, وہ اللہ کی عنایت ہے. قرآن کی تفہیم اور خاص طور پر پورے دین کا فہم یہ حکمت ہے. دین کی سمجھ ہو انسان وہ یہ حکمت ہے. اس واسطے ترمذی شریف کی روایت میں حضور کا فرمان ہے, صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق کو دو چیزیں نہیں عطا فرماتا, دو چیزیں کبھی نہیں ہوں, ایک اچھا اخلاق اور ایک دین کی سمجھ منافق میں نہیں ہوگی. دین کی سمجھ جس کو پیدا ہو جائے جس کے اندر, تو حضور کا فرمان ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ من یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے, دین کی باتوں کو وہ خوب سمجھتا ہے, اور اس کا نتیجہ آگے عمل ہوتا ہے کہ اس کے مطابق انسان عمل کرے. حکیم وہی ہوگا, جو بے عمل ہوگا وہ کوئی حکیم نہیں ہے, کوئی دانشور نہیں ہے. علامہ بھی مطلب ہے کہ مترادف سمجھا جاتا ہے, یا پی ایچ ڈی جو ہوتا ہے اس کو علامہ کہتے ہیں, وہ حکیم کے درجے میں مانتے ہیں لوگ, لیکن وہ حقیقت میں حکیم نہیں ہے. حکیم وہ ہوتا ہے جس میں علم کی پختگی کے ساتھ عمل بھی ہو اور انسانی طاقت کے مطابق وہ علم کو پختہ کر لے خوب, اور اس کے اندر گہری سمجھ ہو اور دانشوری ہو, اور اس کے مطابق پھر انسان عمل پیرا ہو, عمل بھی کرے, حقیقت میں حکیم وہی ہوگا. تو جیسا کہ حضور کا فرمان ہے راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ بنیاد تو اللہ کا خوف ہے، بس جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا وہ کیا حکیم ہے؟ کوئی حکیم نہیں ہے، وہ برائے نام ہی ہے، نام کا یہ کہ حکمت کی جڑ بنیاد ہے علم انسان میں، اور خوف ایسا پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے انسان کے اندر. تو بہرحال قرآن کریم کی سمجھ، دین کی سمجھ اور علم کی پختگی اور اچھا فام، اسی کو حکمت کہا گیا. یوت الحکمت میں یہ شاہ، اللہ عنایت فرماتا ہے حکمت جس کو چاہے. دین کی سمجھ بھی ہر آدمی میں نہیں، بہت قلیل آدمیوں میں. قرآن کا فام تو اس سے بھی زیادہ بعید ہے. قرآن کے سمجھنے کے لیے تو اور بھی بہت سی شرائط ہیں. بہرحال اللہ نے فرمایا، اور یہ صدقے خیرات کے سلسلے میں جس میں سمجھ ہوگی وہ شیطان کے داؤ میں نہیں آئے. صدقہ خیرات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، خرچے خرچ کیا تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ. یہ زکاتیں نکلتی رہی اور یہ صدقے نکلتے رہے، تمہارے پاس کیا رہے گا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. اس کو وہ فام، دینی فام روک سکتا ہے. جس میں دین کا فام ہوگا وہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے. اگر اس کے نام پر ہم خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، فرائض ادا کریں گے، کچھ کمی نہیں ہوگی، اللہ دے دے گا. یہی حکمت ہے. اور جو شیطان کے وسوسے میں آ گیا وہ فام خراب ہو گیا اس کا. وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ یہ فضول چیز ہے صدقہ خیرات، اس سے تو کمی آتی ہے مال کے اندر. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت کا لفظ یہاں استعمال فرمایا. اور قرآن کریم میں اور حضور کی سنت مبارکہ میں حکمت کا مکمل نصاب ہے، کمال درجے کا نصاب ہے. جس کو سمجھ میں آ جائے، جیسا جیسا جس کو سمجھ میں آ جائے وہی حکیم بنتا جائے، وہی دانا ہوگا، وہی دانشور ہوگا، اس کے مطابق جو عمل پیرا ہوگا. فرمایا، دیتا ہے حکمت، دانائی اور فام، میں یہ شاہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کی کیفیت ایسی نہیں ہو سکتی. فرمایا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. مال پر خیر کثیر کا اطلاق نہیں کیا. یہ منبع ہے جس کو یہ فام یا دین یا قرآن کریم کا فام اللہ عطا فرمائے حکمت. یہ تو منبع ہے ساری چیزوں کا، خوبیوں کا منبع. علم سے ہی ترقی ہوتی ہے، انسانیت علم کی روشنی میں ترقی کرتی ہے ہمیشہ. مدارس کا قیام کیوں ضروری ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 125 سال میں بڑی دنیا میں روشنی پھیلائی، بے حد روشنی پھیلائی. ایک صدی میں 40,000 علماء تیار کیے ہیں جو واقعی دین کا فام رکھنے والے ہیں، اور ساری دنیا. تو یہ انسانیت علم کی روشنی میں ترقی کرتی ہے، ہمیں جہالت میں کبھی ترقی نصیب نہیں ہوتی. اور خصوصاً دین جو ہے، دین کا فام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوے کے طور پر فرمایا، اپنے بیٹوں سے نصیحت کرتے. بہت سے آدمی ایسے ہیں جو شکل و صورت میں انسان ہیں لیکن حقیقت میں وہ جانوروں کے ساتھ برابر ہیں. فتنن بکل رضیت فی مالی، مال میں کوئی مصیبت تکلیف آ جائے خوب سمجھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں سارا بھی تباہ ہو جائے ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی. وہ ایسے ہیں، ایسے لوگ یعنی انسانیت سے بعید ہیں، ترقی سے بعید ہیں، کہ مال کے نقصان کو ذرا ذرا سمجھیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اسی واسطے فرمایا کہ عقل دو قسم کی ہوتی ہے، عقل معاش، جو معیشت کو خوب سمجھتے ہیں، ہر چیز اونچ نیچ، ایک ایک پائی کا، ذرے ذرے کا اگر کوئی نقصان ہو فائدہ ہو خوب سمجھتے ہیں. اور دین کے معاملے میں اگر بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو جائے تو ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر معاد والی عقل نہیں. آج دنیا کے بڑے بڑے بیرسٹر اور بڑے بڑے دانشور جو مانے جاتے ہیں، ان میں یہی تو خرابی تھی کہ وہ ان کا عقل معاش تو بڑا کامل تھا لیکن عقل محاد سے وہ خالی. وہ عقل جس میں آخرت کو انسان سمجھتا ہے، قیامت کو اور اپنے بازگشت کی جگہ کو انسان سمجھتا ہے، تو تو وہ حقیقت میں کامل ہوتا ہے. کامل انسان صاحب فضیلت وہی ہوگا کہ جس کے اندر عقل معاد صحیح معنی میں پائی جائے. تو بہرحال اللہ نے یہاں صدقے اور خیرات کے ضمن میں یہاں کہا گفت و حکمت را خدا خیر کثیر. اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر فرمایا. ہر کجائیں خیر راگی دینی بغیر, جس جگہ یہ بہتری تم کو ملے اس کو اختیار کرو. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کلمت الحکمت ضالت المومن, حکمت کی بات تو مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں سے بھی اس کو ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے. سمجھے کہ یہ تو میرا ہی مال ہے. گم ہوئی چیز کو آدمی تلاش کرتا رہتا ہے. حکمت ایسی چیز ہے مومن کے ساتھ یہ مناسبت رکھتی ہے کہ وہ اس کا متلاشی رہے. اس کو خدا نے خیر کثیر فرمایا. مال کی زیادتی یا کوئی عہدہ یا منصب یا کوئی اور چیز کو خیر کثیر نہیں, کیوں یہ خوبیوں کا منبع ہے. یہ چیز تمام خوبیاں تو یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. علم کی روشنی سے تمام ترقی نصیب ہوتی ہے. فرمایا جس کو حکمت دی گئی, اور بعض مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ حکمت کی انتہا یہ ہے کہ افضل الاشیاء کو افضل العلوم سے انسان معلوم کر لے. افضل الاشیاء خدا تعالی کی ذات اور صفات اور اس کی وحدانیت ہے. اس کو جو آدمی افضل علم سے جاننے والا ہو, علم بھی ہو کہ ایسا زبانی نہ ہو, وہ دل کی حضوری اور عقل کے کمال سے جو اس علم کو پہچانتا ہے خدا کی ذات اور اس کی صفات کو, یہی حکمت ہے. تو فرمایا جس کو حکمت دی گئی فقد اوتیا خیرن کثیرا, اس کو اللہ تعالی نے بہت بہتری عطا فرمائی, بہت خیر عطا فرمائی. منبع جو عطا فرما دیے, جڑ بنیاد عطا فرما دی, تمام چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں, اسی سے حاصل ہوتی ہیں, اسی سے ترقی کرتی ہیں. اور فرمایا یاد رکھو نصیحت کو قبول نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں, جن میں واقعی عقل ہو, عقل کو صحیح استعمال کریں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم البکم الذین لا یعقلون, وہ تو بہرے گنگے ہیں جو عقل کو صحیح استعمال ہی نہیں کرتے. کافروں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی. جانوروں سے بھی بدتر کل انعام ہے, بل ہم ازل, جانور بھی بعض باتیں سمجھتے ہیں, یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں سمجھتے.